בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני. הלכות פדיון פטר חמור, הלכה ג'. בכל פטר חמור תפדה ושה וכו', על פי התורה עתיקה וכו', בסימן חף א'. א'. כי עיקר הבחירה על ידי שיש קושיות וסתירות שאי אפשר להבינם בשכל אנושי בשום אופן, כמו הידיעה והבחירה וכו'. כמו שמבואר שם שעיקר הבחירה על ידי שאין יודעין השכל של הידיעה והבחירה וכו'. כי זה השכל הוא בבחינת המקיפין שאי אפשר להשיגם בזה העולם. כי אם ישיגו אלו המקיפין ויתרצו כל הקושיות וידעו השכל של הידיעה והבחירה, תתבטל הבחירה לגמרי. ואם היה מתבטל הבחירה, היה מתבטל העולם, כי עיקר קיום העולם בשביל הבחירה. ועל כן לעתיד, שיתבטל הבחירה, כי באמת יתבטל זה העולם ויהיה חידוש העולם, אז באמת ישיגו זה השכל של הידיעה והבחירה, וכן יתרוצו אז כל הקושיות והסתירות. כי אז ישיגו המקיפין העליונים כל אחד כפי עבודתו ויגיעו ותורכו בעבוד עש השם יזבוח, שזה יהיה שכר עולם הבא, בחינת לעתיד לבוא צדיקים יושבים דייקה, והתרותיהם בחינת המקיפין בראשיהם, שיכנסו המקיפין בפנים וכו', כמבואר שם כל זה היטב, עיין שם היטב. ולהשיג המקיפין צריכים לקדש שבעת הנרות וכו', ולפעמים המויכין בהיעלם, בחינת עיבור, וצריכים לזה צעקה בין בתורה, בין בתפילה, ועל ידי זה מולידין המויכין בבחינת צור ילד חטשי וכו', עיין שם כל זה היטב. בית. והנה, כל ההולדות כולם הם בחינת הולדת המויכין. כי רק בשביל זה ברא השם יתברך את העולם, ובשביל זה הוא יתברך מקיים את העולם. הכל בשביל שיתגלה המוח והדעת, שידוע הכל כי השם הוא האלוקים, כי כולם בחוכמה עשית. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, שכל הבריאה בגינדי ישתמודעין לה. ועל כן, כל ההולדות שבעולם, מדור לדור, שזהו קיום העולם, הכל רק בשביל זה. ועל כן בכל הולדה שבעולם נמשך ונתגלה איזה דעת כפי ההולדה. ואפילו בהולדת הבהמות וכו' נמשך ונולד גם כן איזה דעת כפי ההולדה. כי כל הבהמות והחיות תאורות ותמאות כולם אינם נולדים בעולם, כי אם בשביל האדם הבעל דעה, הבעל בחירה, שכל העולם נברא ונתקיים רק בשבילו כידוע. ועל כן בכל הולדות של הבהמות נמשך ונולד איזה דעת לאדם שבשבילו נולד ומתקיים הכל, כדי שעל ידי ההולדה הזאת יהיה נוסף לו איזה דעת להבין על ידי פלאי מעשה הבורא ידבח, מכל שכן בהולדות האדם עצמו שהוא בעצמו בחינת דעת. ועל כן צריכים לקדש כל הולדות הראשונות באדם ובבהמה, שהוא בחינת מצוות קדושת בכור, שהוא הולדה הראשונה, שהוא העיקר, והכל נמשך אחריה. וזאת המצווה נצטוו תכף ביציאתה ממצרים, כמו שכתוב, קדש לי כל בכור וכו'. בכל יציאת מצרים היה על ידי הכנעת בכור דסיטרא אחרא, שהוא הריגת בכורי מצרים, ובכורי ישראל ניצלו. כי אז ביציאת מצרים היה עיקר הולדת הדעת, כי אז נולד ונתגלה על ידי משה רבנו, כי השם הוא האלוקים. ועל כן אז נתקדשו הבכורים שהוא הולדה ראשונה, כדי שיזהרו ישראל לקדש ההולדה הראשונה, כדי שיהיה נמשך על ידת דעת דקדושה שזה העיקר. כי בכל הולדה שהוא בחינת הולדת הדעת יש בה אחיזת טוב ורע. כי לפתח חטאת רובץ. כי מחמת שעל ידי הולדה זאת צריך שיהיה נמשך דעת להכיר את הבורא יתברך על ידי פלאות ההולדה הזאת, על כן תכף מתעורר את זה לעומת זה שהוא הרע שכנגד הטוב, ורוצה להתאחז בהולדה, להעלים הדעת הטוב, ולהמשיך דעת דסיטרא אחרא נמשך מהצדה הטוב הרע. דהיינו הדעת של הקושיות והסתירות שמעלימין הדעת דקדושה, ומשם חבלי לידה של כל הבעלי חיים כמובן במקום אחר. ובאמת זה לטובה גדולה. כי עיקר ההולדה בשביל הבחירה שהיא עיקר קיום העולם. ועיקר הבחירה נמשך על ידי העלמה הזאת שם הקושיות וחנל. על כן מצווין ישראל לקדש ההולדה הראשונה לתנו לכהן, כדי שעל ידי זה יתגבר הטוב על הרע, כדי שיזכו להמשיך קדושת המויכין, להבין כי צדיק וישר השם, רק שאי אפשר להבין דרכו, ולהתחזק באמונה שלמה. ואזי זוכין לדעת גדול די כעל ידי הקושיות והעלמות, כי זה עיקר מעלת הצדיקים והקשרים שזוכין למה שזוכים, שהעיקר מחמת שהיה להם בחירה שנמשך מהקושיות הנ"ל, והם שיברו הכל על ידי הגיעתם באמת בעבודתו ידבח, ועל כן ההעלם הוא תכלית הגילוי וכו' כידוע. ג. וזה בחינת וכל פטר חמור תפדה וסה. כי אפילו בהולדה של מינים תאורים נאחז הסטרא אחרא בהולדה. הוא צריכין ברור ותיקון על ידי קדושת הבכור שנותנין לכהן כנל. מכל שכן בהולדות חמור שהוא מין תמה, ונקרא חמור על שם תוקף הסטרא אחרא נאחזת בו. שכל התגברותם על ידי קושיות וסתירות ובלבולים שמכניסים בהמוח, שזהו בחינת חמור לשון חומרה דשמטה, שהוא על ידי הקושיות שבהלכה. כמו שהיית בזוהר הקדוש, בימרו את חייהם בחומר, בחומרה דשמטתה. היינו בחינת הקושיות שמכניסים במוח. כי אפילו חומרה דשמטה, שהם הקושיות שבהלוכה, גם כן קשה מאוד לבררם, וצריכים לסבול מרירות גדול לבררם. כמו שכתוב, ימרו את חייהם בחומר וכו' וכנל. וגם הם נמשכים מהסתרת הידיעה הבאה על ידי הסטרא אחרא כמובן בכתבים. מכל שכן הקושיות שמכניסים בעיקר האמונה ובעיקר דרכי עבודתו ידבח שזה העיקר, כאילו המדרש הוא העיקר אל המעשה. שאלו הקושיות הם עיקר בחינת חומרא דשמטא שנמשך מבחינת חמור. ועל כן חמור לשון חומר, כי עיקר התגברות החומר, שרוצה להתגבר על הצורה חס ושלום, נמשך משם, כי עיקר הבחירה משם כנל. ובאמת הכל לטובה, כי הסטרא אחרא לטובת העולם כדי שיהיה בחירה, שעל ידי זה די כיזכו ישראל הכשרים והצדיקים למה שיזכו וכנל. וזה בחינת יששכר חמור גרם. יששכר בחינת הצדיק כאמת בבחינת יש שכר לפעולתך. בחינת להנחיל לו אהבה יש. חמור גרם, שהחמור דייקה גרם לו כל השכר הטוב הצפון שיזכה. כי דייקה על ידי שיתגבר עליו חומר כזה, שנמשך מבחינת חמור, מבחינת חומרות הקושיות והסתירות. והוא יתגבר עליו עד שביטלו וזכה לגלות הדעת האמיתי כי השם הוא האלוקים. וגילה דעת התורה בעולם, על ידי זה דייקה יזכה למה שיזכה וכנל. וזה בחינת מה שתרגם חמור גרם עתיר בניחסין, כי על ידי זה זוכין לעשירות גדול דקדושה, כי כל העשירות נמשך מהקושיות הנ"ל, כמובן בדבריו זל במקום אחר, שכל העשירות נמשך מהקושיות וכו'. כי העשירות משמאל, כמו שכתוב, בשמאלה עושר וכבוד. ושמאל סיטרא דדינא בחינת הסתרת הידיעה שמשם כל הקושיות. ומי שזוכה להתגבר על כל הקושיות שקשה לו על השם יתבח ועל צדיקי אמת, הוא מסתכל על האמת והולך בדרכי התורה הקדושה, הוא זוכה על ידי הקושיות דייקה לשירות גדול. כי מהקושיות ששיבר והפכם אל הקדושה, התגבר שמאל דקדושה שמשם כל השירות כנל. וזה בחינת מצפון זהב יעתה. צפון לשון הצפנה והסתרה. שדייקה על ידי הקושיות שרוצים להצפין ולהסתיר האמת, על ידי זה דייקה זהב יעתה, כי משם כל העשירות כנל. וזה בחינת מה שכתוב בתורה פתח רבי שמעון בסימן סמך, שהעשירות הוא בחינת פסולת הלוחות, שהם הקדמות והסיבובים שננסרין ונפסלין סביב החידוש שמחדשין בתורה, ומשם נתעשר משה. בחינת העשירות הגדול שדייקה על ידו באים להתבוננות נפלא ונורא מאוד, שאי אפשר להשיגו כי אם על ידי העשירות גדול שיהיה לו כל הון דאלמה וכו', כמו שמבואר עיין שם. כי כל הקושיות והסתירות, כשזוכין לתרצם ולשברם, לתרץ מה שיוכל לתרץ ולהתחזק באמונה במה שאי אפשר לתרץ, אזי נעשה מהקושיות בחינת פסולת הלוחות, שהוא בחינת הדברים שננסרין סביב החידוש שהוא בחינת השירות. כי דייקה על ידי הקושיות והסתירות נתאבה החידוש, כמו שרואים בחידושין בגמרא פירוש רש"י תוספות, שדווקא על ידי שהיה קשים לו קושיות הרבה בהלכה, בתרצם וישבם, על ידי זה דייקה נתאבה החידוש. נמצא שהקושיות הן בחינת פסולת הלוחות, בחינת עשירות. וכל הקושיות נמשכים מבחינת חמור כנל. ועל כן הצדיק, שהוא בחינת יששכר, שזוכה לשבר הקושיות, וזוכה להתבוננות נפלאה, בחינת הוא מבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת וכו', הוא זוכה לעשירות גדול על ידי הקושיות דייקה שהן בחינת חמור כנל. וזהו יששכר חמור גרם שתרגומו עתיר בניכסין, כי העשירות נמשך על ידי החמור דייקה, ועל ידי זה בעצמו זוכה להתבוננות הנפלא וכנל. ועל כן עיקר בריאת החמור בגשמיות הוא בשביל שיישא עליו כל ממונו ועשירותו של אדם. כי החמור מיוחד למסוי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כחמור למסוי. כי כל ממונו ועשירותו של האדם נושא עליו החמור, כי משם כל עשירותו כנל. והכל כפי מה שזוכה האדם, כי הצדיק מקבל העשירות בקדושה, ואזי זוכה על ידי החמור דייקה שהוא בחינת עשירות להתבוננות גדול, להכיר את הבורא יתברך ולהודיע טבעו בעולם וכנל. אבל הרשע מתגבר עליו החמור והרע ביותר על ידי העשירות שהוא בחינת חמור, בחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. כי על ידי העשירות הוא מתגאה ונדמה לו שהוא חכם ונוטה אחר הקמומיות הקושיות שבליבו ומפריד עצמו מהאמת וכו'. ד. ועל כן הצטווינו ישראל לקדש ההולדה הראשונה של החמור לפדותו בסל הכהן. כי עיקר המשכת קדושת הדעת על ידי הכהן שהם בני אהרון, שזכה לכהונה על ידי שלא נתקנה במשה רבנו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בשכר ורעך ושמח בליבו וכו'. כי עיקר קדושת הדעת הוא בחינת משה, שהוא בחינת משיח, שזכה לקדושת שבעת הנרות בתכלית השלמות למעלה למעלה. אבל מהצדיק בעצמו אי אפשר לקבל, כי הוא סתום ונעלם מאוד מהעולם, כי אם על ידי בחינת אהרון הכהן, שהוא ממשיך בעבודתו קדושת שבעת הנרות ממשה. ועל כן המצווה הראשונה שנצטווה אהרון אחר חנוכת המזבח היה בעלותך את הנרות וכו'. ועל כן נותנים לאהרון הכהן עשה בשביל פטר חמור. כי ישראל נמשלו לשה. כי עשה בחינת השירות דקדושה של יעקב שזכה על ידי הצון, בחינת ועשתרות צונך שמעשרות את בעליהן. כי עשה כולו קודש כמו שפרש רש"י בשיר השירים, כי צמרו לתחלת, אורו לטוף וכו'. כי צמר כבשים הוא בחינת תיקון דיקנה שהם בחינת מזל העליון, שמשם שורש השירות דקדושה בבחינת מזונה במזל הטליה, כמובן בכתבים. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד, וכשמת קולו שבעה, אורו לטוף וכו'. כי בחינת שבעה קולות דקדושה נמשכים מנשא שהם כנגד שבעה קולות הנל, שעיקר הולדות המויכין על ידם. ועל כן מקריבין שא בכל יום לקורבן תמיד, כי על ידו עיקר הולדת הדעת שצריכים להמשיך בכל יום, שבשביל זה באים התמידים בכל יום. ועל כן על ידי השא דייקה שנותנים לכהן, פודין את הפטר חמור שנמשך על ידו השירות דקדושה, שעל ידי זה נמשך דעת והתבוננות דקדושה כנל. וו. וזה שפרש רשי שקדושת פטר חמור הוא בשביל שסייעו את ישראל בביזת מצרים, שאין לך אחד מישראל שלא טען עשרה חמורים וכו'. היינו כנל, שעיקר השירות והרכוש גדול שהוצאו ממצרים, היה על ידי בחינת חמור. כי פרעו ומצרים בבחינת הקושיות הנל, בחינת הסתרת הדעת, בחינת פרעו אותיות העורף, שהוא כנגד הדעת. כי במצרים היה הדעת בגלות על ידי הקושיות והסתרות הידיעה שהתגברו על ידי פרעו ומצרים. בעיקר יציאת מצרים היה שיצא הדעת ונולד על ידי משה שהוא הדעת כידוע. ועל כן הוכרחו לצאת ברכוש גדול. כי הדעת והתבוננות זוכין על ידי השירות וחנל. ועל כן הוציאו הרכוש והשירות על ידי החמורים דייקה וחנל. כי ישראל זכו בצעקתם ובקדושתם, בכוח משה רבנו, להפוך החמור אל הקדושה שמשם כל העשירות וכנל. זין. וזהו, ואם לא תפדה וערפתו, להורגו מהעורף דייקה. כי העורף בחינת פרעו, כדי להכניע בחינת פרעו שהוא הרע שבחמור, שהם הקושיות וההסתרות, שעל ידי זה נאמר, אמר מי השם וכו'. אבל עיקר המצווה לפדות החמור בשא כדי להפוך הכל אל הקדושה וכנ"ל.